जिन लोगों ने बुरे बुरे कामों का इर्तिकाब किया है, क्या वो ये समझे हुए हैं कि उन्हें हम उन लोगों के बराबर कर देंगे जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, जिसके नतीजे में उनका जीना और मरना एक ही जैसा हो जाए? कितनी बुरी बात है जो ये तय किए हुए हैं।